so long, so it's been tight. It's been an enduring soul. This born on in the light, this born on in vain, this plan on in the shy. Do along the fight, heavens are for light, MZO for fun and joy. This bar won't plan. So we misplaced, so my fault left inside. Ooh, living soul, living spoil, living inside. In my world, let's be fine. It seems all live inside. It's my fault. Where's been my life? To disinvolve, living spoil, mind and fly. Deeds have been died. In the world, live inside. In my world, let's be so bad. In shy, this is fine. Dimamon, Jamamon. Çıplak ayaklardan Mihran Tomasyan ve Duygu'yla beraber sezonun son programındayız değil mi? Son. Evet. Kendileri Bitlis'ten yeni dönmüştü olup Lucy Dink'in muhteşem belgeselini, muhteşem olacağını düşündüğümüz belgeselinin bir parçasını çekmek üzere Bitlis maceraları yaşadılar. Bütün programı anlatma. Ve şimdi onlardan bunları dinleyeceğiz. Çıplak Ayaklarla Dans programına hoş geldiniz. Ben Miran. Ben Duygu. Bugün Ahmet'le birlikte fantastik bir giriş yaptık programa. Sezonun son programına. Evet, Ahmet zaten bahsetti. Bugün Bitlis deneyimimizden biraz konuşacağız. Bir hafta, yaklaşık bir hafta Bitlis'te kaldık. Aslında daha önceki programlarda bahsetmiştik. Farklı mekanlarda dans üstünde konuşmuştuk. Bizim de uzun süredir deneyimlediğimiz bir şey. Farklı mekanlarda dans ve aslında Bitlis'te yaşadığımızda böyle bir deneyimdi. Sahne olmayan bir yere bir oyun kurmaya çalıştık. Ondan bahsedeceğiz. Evet, harika. Bitlis'e neden gittik? Evet. Bir filmin bir parçası olmak için gittik aslında. William Saroyan'ın hayatını bir belgesel olarak çekiyorlar. Ve biz de o belgeselin içinde bir yerde yer alacağız. Bilmeyenler için William Saroyan dünyaca ünlü Amerikalı bir yazar. Bitlisli bir yandan da ve 1964'te yanına birkaç kişi alarak Anadolu'yu dolaşıp atalarının memleketi olan Bitlis'e varıyor ve Bitlis'te kendi evini arıyor ve ona evini gösteriyorlar. Evet, o zamana kadar Bitlis'i ve evini hiç görmemiş, sadece hikayelerini dinleyerek büyümüş ve aslında oradan da hikayeler yaratmış, yazmış bir yazar. Saroyan 64'te bu yolculuğunu yapıyor ve Bitlis'e varıyor. Tabii Bitlis'te o zaman çok daha şaşalı karşılanıyor. Yani şu anda Bitlis'te Saroyan deseniz pek de tanıyan yok. Ama o dönemde bayağı belediye başkanları vesaire Saroyan'ı karşılıyor. Pek de tanıyan yok değil, tanıyan yok. Tanıyan maalesef yok çok acı. Ve Saroyan'ın biz geçen yaz gittiğimizde evini bulduk ve dedik ki yani buraya koreografi yapacak. İstiyorsan o evden biraz bahsedelim ki dinleyenler bizim nasıl bir şey yaptığımızı daha iyi anlasınlar. Evet, aslında ev Bitlis böyle iki yamaca yerleşmiş ve kurulmuş bir şehir. İnönü Mahallesi'ndeydi bizim, o yamaçlardan bir tanesindeydi ev. Tabii ki ev yaşanılır bir durumda değil. Evet. İşte tavanı çökmüş, bazı duvarları yıkılmış, katlar birbirine girmiş. Ve üç bizim katlı gibi gözüküyor ama yamaçta olduğu için siz her katında bir yandan yıkık dökük olduğu için böyle labirent gibi görebiliyorsunuz aslında evi. Evet. Hem içi hem yani bağırsakları çıkmış gibi aslında bir yandan da evi. Evet. Evin çok tavanında çok az bir yeri sağlam kalmış. Ama zaten çok yıkık. Genelde bu taş evlerden, harika zamanda fantastik evlerden çok azı ayakta duruyor, gözüküyordu. Biz birkaç günümüzü çekimden önce Miran'la kendimizi alıp bu evin hangi taşları sağlam, hangisi değil, neresi yıkılabilir, neresi yıkılmazı keşfetmekle geçirdik önce aslında. Yani bu evde ne yapacağımızdan önce hani korunaklı alanlar neresi, biz nereye basabiliriz, nerede durabiliriz'e baktık. Çünkü bayağı her an çökebilecek bir durumda. Hatta ki bence iki seneye kalmaz o ev aşağı iner. Evet, büyük kışlara kaldıramazsa. Evet. Ve aslında çalışma programımız şöyle oldu. Sabah bayağı 7 gibi kalkıp eve gidip, çünkü yağmur açık alanda çalışıyorsun. O yüzden yağmur stüdyoda çalışıyormuş gibi değil. Tabii. Bayağı ayakkabılar, eşofmanlar, eldivenler. Rüzgara, güneşe ve yağmura göre hazırlıklı bir halde gitmen gerekiyor. Genelde öğlen 2'ye kadar çalışabiliyorduk ve iki bölümden aslında yaptık. Filmde bize şöyle bağlanıyor. Saroyan yukarıda tepede bir yerde oturuyor ve evini seyrediyor. Evini seyrediyor ve aslında bir hayale dalıyor. Ve biz de aslında o hayalin bir parçasını temsil ettik. Hem evin içindeki hayaletleri temsil ettik. Evet, hala zamanında yaşayan insanları. Hem de Ters Okyanus'u izleyenler bilirler. Bir naylon torbamız var. Bu naylon torbayı bu filmde de kullandık. Metrelerce uzunlukta, evet. Evet. Denemelerimiz çok oldu ve o evin çatısından naylonu tutuyoruz ve o kadar rüzgar var ki bayağı evin tüten bir dumanı gibi gözüktü. Bacadan tüten bir duman gibi oldu. Bizi de heyecanlandırdı, evet. Onları da heyecanlandırdı. Aslında birinci bölümümüz bu kadar. Evet, bundan oluşuyordu. İkinci bölüm asıl evin içindeki keşiflerimizle, o labirenti kullanmaya çalışarak bir var bir yok, kendimize hayalet dediğimiz o evin yaşayanları olma halimizdi. Evet, yani pencereden baktığınız zaman bizi bir çatıda görebilirsiniz ve bir anda çatıda bir delikten indiğimizde sizin baktığınız pencereden çıkabiliyorduk ya da ikinci kattan girebiliyorduk. Yani evin her tarafı delik deşik olduğu için daireler arası absürt bir şekilde dolaşabiliyorduk. Yani tırmanarak ya da çömelerek ya da gerçekten yere yatarak. Ve bir yandan da evin sıvaları var, onlar dökülüyor. Yerler zaten toprak. Ve hareket ettiğiniz anda zaten her taraf toz duman oluyor. O yüzden de biz biraz aslında hardcore'da davrandık. öfke, yani yönetmen biraz bizden öfke de görmek istemişti. O yüzden o bütün sıvaları, taş, toprağı gerçekten biz evi aslında kendi içinde bir daha böyle bir o cinlerini çıkardık. Bir hareketlendirdik. Çok keyifliydi. Ne zaman izleyeceğiz? Ne zaman izleyeceğimizi galiba Temmuz'un sonunda ilk denemeleri... Evet, Altın Kayısı Festivali'nde galiba bir work in progress olarak çıkartacaklar. Aslında Ahmet de müziklerini yapacak diye biliyoruz, değil mi Ahmet? Bu girişteki müzik gibi olur mu? İstiyorsan sen bir tane daha bize bir şey çal. Sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Olur. Bir şey çalayım. Do all the foul demand if I Zawam the fault and say nanum Wave if a fault and devoy Wave if a fight and zalum Wave the fight and salt and em Zawi flight and zo sadum When they fight, the moms fight, the demons involved, the fight. Lonely my fall, divide, fight. Left them the fight, the moms alone. Walk me my fall, the void, divide. Legends are full the way alone. Çok evet. Güzeldi. Şöyle devam edelim. William Saroyan'dan bir sözle devam edelim, tamam. İstersen. Daha önce Vicdan Üret açıklamalarında da duyduğumuz aslında. Şöyle demiş, en iyi insanlar ödleklerdir. Ödlekler terbiyeli insanlardır. Bir o kadar da düşünceli. İyidirler, ilginçtirler, kibardırlar. Bir kuleden insanların üstüne ateş etmeyi asla düşünmezler. Ödlekler cesurdur. Bildiğim Saroyan. Evet, ödlekler cesurdur. Aslında aynı zamanda bir kitabının da başlığı. Evet. İstiyorsan Bitlis deneyiminden biraz da trajik bölümlere geçelim. Yani tam trajik demeyelim de, evet, negatif, pozitif bir sürü, evet, şey yaşadık. aslında şey süreçler, şöyle süreçlerden de bahsedebiliriz. Çocuklarla yaşadığımız bir sürü evet. deneyim var. Okulların orada 8.30'da başlayıp 3.30'da bittiğini çok net bir şekilde çalışmalarımızda kolej gördük. Kolej tarzı var mı orada? Yok. Yani şöyle açık alanda çalışınca, prova yapınca haliyle yani yağmur, güneşin dışında bir de oradaki yaşayan insanların da o provaya dahil olması da o provanın bir evet, gerçekliği kim oluyor. Kim işe gidiyor, kim gitmiyor, bir hanede kaç kadın var, hangi çocuklar okula gidip kim, geliyor, hep yanındalar çünkü. Evet, yani sen prova yaparken tamamen oradalar, hatta mekanın içindeler. Yani biz çocukları çatıdan aşağı indiriyoruz. O dediğim gibi labirent zaten üçüncü kattan giriyor. Üçüncü kattan çık diyorsun, alttan çıkıyor ve bir tane çocuktan tabii ki bahsetmiyorum yani, anladın mı? Hani onun iki çocuk. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz o bacadan tüten duman efektini çalıştığımız naylon torbayı denedik ve başarılı olamadık. Kaç metreydi? 25 metrelik bir şey deniyordu. Ve tam başarılı olamadık ama onu hani bir daha provada da deneyebilirdik ama çocuklar ona öyle bir saldırdılar ki. Aslında yani biz oynayabilirsiniz dedik. Bir yandan da evet. Ondan sonra ama fantastik görüntüler oldu ondan evet, sonra. Onu abi 15-20 parçaya böldüler. Hepsi başka bir çatıya çıktı bizden gördükleri bizi gibi. Bizi taklit ettiler, çatılara çıktılar. O ters okyanusu. Bunları kullanacak mısınız? Naylonları uçurdular. Fotoğraflarını çektik. Bizim yaşadığımız bir anı olarak yaşadık. Kalacak. Evet. Fotoğraflarını hatırlıyorum. Evet, inanılmazdı yani. Bayağı o naylonlar bayağı böyle bir bütün çatılarda dalgalandı yani. Evet, bu arada şimdi tarihsel olarak şöyle bir bilgisi var orada yaşayan herkesin. Zamanında Ermeniler oradan ayrılırken, kaçarken, uzaklaşmaya çalışırlarken hayatlarını kurtarmak için bütün mallarını, mülklerini işte topraklara gömdükleri, sakladıkları bilgisi bizim o evde Miran'la her sabah çalışmaya gittiğimizi, çünkü yıkık dökük bir evin içine giriyoruz, ellerimizde eldivenler var ve sürekli olarak bize altını buldunuz mu? Hep yan taraftaki yine. Fatma teyze Adıyaman'da geliyor. Adıyaman'da da öyleydi. Altını bulduysanız yarısı bizim. Biz diyoruz ki altın falan aramıyoruz. Yani hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Burada yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Ama çok ciddi olarak Bitlis'te Nar film ekibiyle birlikteydik bu arada. Hı. Ondan da bahsetmek lazım. 9 kişi. Nerede çekim yapıldıysa haritanız var mı? Altını buldunuz mu? Ne arıyorsunuz? Evet, yani biz artık provalarda bu define sözcüğünden o kadar sıkıldık. Yani her provamız gerçekten bir hayır altın aramaya gelmedik ile başlayıp gerçekten uzun uzun anlattığımız, hatta bir yerden sonra bence monologlara dönüştü yani. Bizi evet. dinlemiyorlardı çünkü efsane, büyük bir efsane evet, yani. Evet, işte orada. O hazinenin toprağın üstünde olduğu fikrini bu yolculuk aslında bize çok fazla düşündürdü evet, değil mi? Evet, evet. Ve aslında bence bizim ikinci bölümde yaptığımız bu evi dağıtma ve cinleri ayağa kaldırma bölümünde onu tam güzel anlatamadık bence. Bu konuyla da ilişkili diye düşünüyorum. Siyah beyaz fotoğraflar götürdük. Evet, bir, elimizde. Elimizde bir kutu siyah beyaz fotoğraf. Ve o siyah beyaz fotoğrafları da evin bir sürü yerine yaydık. Tomar halinde ve her gözüküp kaybolduğumuzda o siyah beyaz fotoğrafların patladığı ve bütün eve saçıldığı bir bölüm yaptık evet, aslında. Evet, anıların evden dışarı çıktığı ya da aktığı. Evet, bir yandan çünkü iki üç taraftan rüzgar da girdiği için bütün o fotoğraflar evin içinde havalanıyor, yere düşüyor ama düştüğü yer üçüncü kattan ikinci kata iniyor, çatıdan iniyor. Birçok yerden fotoğraflar, o anılar aslında duvardan düşen sıvalarla beraber patlıyordu. Evet. Evet. Bir de pudra kullandık. Bol bol. Bol. O niye? Toz yapsın diye aslında. Daha fazla toz çıksın diye. Öyle bir... Gerçi sonra pek ihtiyacımız kalmadığını gördük evin içini. Evet. Gerçekten dağıtmaya başladık. Yani dağıtmaya dediğimiz o hareketlendirmeye çalıştığımız zamanlarda evi. Evet. Böylece aslında güzel bir farklı mekanda... şöyle bir şey oldu aslında çalışırken. Bu işi çalıştık ve aslında bir gösterisi değil ya bu. Aslında bir kameraya çekilecek ve belki 2 dakika kullanılacak ya da 3 dakika kullanılacak. Evet, bizim için de çok enteresan bir deneyim. Yani çalış ve aslında çekim için çalışıyorsun ve oradan bir 20 dakika belki 50 dakikalık bir eser çıkabilecekken sen onu aslında kısıyorsun ve en hardcore bölümünü seçmeye çalışıyorsun. Halbuki belki orada gösterisini yapsak bunun. Gerçekten çok uzun süren, uzun süren bir gösteri ama gene yani. De seyircimiz yoktu diyemeyiz. Bütün çalışmalar için orada yaşayanlar. Evet. Gerçi hani ne yaptığımızı gerçekten anlamakta güçlük çekenler. ne yapıyor bunlar deliler diyorsunuz değil mi deyince kadınlar sürekli gülüşüp orada hala ne yapmaya çalıştığımıza bakıyorlardı. Ondan sonra da Tatvan'da sen balık dissing'i gösterisine gittiniz ama konumuza dahil mi bu? Saçma mı oldu? Yok. Yo. Hayır, aslında o da farklı mekanlarda dansla ilişkili evet. olduğu için. Evet, Bitlis'e kadar gitmişken ben sen balık dissing'i gösterisinin bavulunu da yanıma aldım ve Tatvan'da bir spor salonunda yaptım. Böyle basketbol salonunun yanında bir spor kompleksinin içinde fitness salonunda yaptım. Ama aletler yoktu. Aletleri dışarı çıkartmışlardı. Aletler yoktu. Sandalyeler karşılıklı dizildi. Ve orada sandbox dissing yaptım. Aslında çok enteresan da bir şey oldu. İlk defa başıma geldi. Ben sandbox dissing'i herkes oturdu. Geldiler dediler ki hazır seyirci. Ve ben oyuna şöyle başlıyorum. Bavulumla yavaş yavaş oturan karakterimi... Oturan seyircilerin içine giriyorsun. Giriyorum ve insanlara bakıp bavulumu sallayıp bavulun içinden sesler geliyor. Ve daha sonra bavulumu açıp gösteriye başlıyorum. Yani gösteri zaten böyle başlıyor. Ben içeri girdim ve gösteriye kaymakamla İl Milli Eğitim Genel Müdürü gelmiş. Tamam mı? Ben ama tabii kim kaymakam, kim genel müdür falan bilmiyorum sonuçta. Ben bavulla içeri girdim. Bir tane ceket kravatlı bir adam kalktı. Hoş geldiniz Miran Bey dedi. Tamam, oyunun ya başladı oyun sonuçta, tamam mı yani? Ve ben ne yapacağım gerçekten şaşırdım. Adama hiç cevap vermedim. Devam ettim. Bu sefer ne var bavulun içinde dedi. Tamam mı? Hani oyun bir yandan başladı ama adam ve adam bütün oyun boyunca neredeyse hep böyle bir laf atma hissiyatı içinde. Telefonu çaldı, telefonu açtı, konuşa dışarı çıktı, geri geldi. Anlamış. Evet, ama oyunda sonra adım ben tabii ki sound effect bölümünde ben de onun yüzünü kızarttım yani. Ve çok enteresandı ya, çok güzel geçti. Genelde eğitim sen tabanlı öğretmenlerin geldiği bir 45 kişilik bir organizasyondu. Bu sen baktıysın ki böyle devam edecek. Şimdi Mardin, Batman ve Diyarbakır'a da organize ettik. Evet, yavaş yavaş oranın ayaklarınla da bağlantılarla evet. böyle yavaş yavaş kuruyor oluyoruz. Ve aslında çok uyumlu bir gösteri. Yani nerede istiyorsan yapabiliyorsun. O yüzden de aslında dolaşması çok rahat. Sizin de albümün benden çaldığınız ismi. Sahip. Bunu da burada söyledim. Evet, akşam Emin'le konuşalım mı? Gevendi'nin son albümü. Sen bakıyorsun ki. Oradan bir şey çalmak ister misin? Oradan derken gitardan. Gitardan diyeyim o zaman. Vardı mı zamanımız? Hay Allah. Üçüncü parça hiç düşünmemiştim ama ben. Tamam, sen birazcık daha düşün o zaman. İstersen daha düşün. Ben arkada çalışayım. Durun. Siz tamam, devam tamam, edin. Peki. Sezonu ya. Kapatıyoruz dedik bu programımızla. Sadece şöyle bir şey hatırlatalım ki bedeninizin ve düşüncelerinizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Tembellik hakkınızı kullanın. Biz tembellik hakkımızı kullanmadan önce ufak bir tanıtım yapalım yine de. 10-11 Haziran'da Ters Okyanus'u son bir kez daha oynamaya karar verdik. Evet, Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda. Eğer hala izlemediyseniz ve izlemek isterseniz Ters Okyanus pazar gününe geliyor birisi saat 6'da. Pazartesi günü de saat 8'de Çıplak Ayaklar'da izleyebilirsiniz. Gelecek sezonda görüşmek dileğiyle Ahmet'e geldiği için teşekkür ediyoruz. Evet. Ve her zamanki gibi... Hareketle kalın. Hareketle kalın. I miss me fall, it's me falling in by. Ooh, we've been sold in my fall, we've been sold in my fall. And miss fall, I feel silent, I miss fight, I fall alone. Yes, I know. So we've been silent in my fall, it's in void. We may be flying in my fall, it seems if overnight. If you mind, if you sign, is it fine? The moment, love on the moment, love on. All the numbers, all numbers are the match. Plaka yaklarda namazı zareninim açık açık radyo nazamin azodim alaydın sağodu çaştadim ben.